एकेषां साखीनाम इति चेत् अनुमानिकम् अपि एकेषां इति चेत् न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर दर्शयति च अनुमानिकम् प्रधानम् ये अर्थात एकेषां साखीनाम अर्थात कुछ शाखे वाले प्रधानों को भी पढ़ते हैं अर्थात ये अशब्द नहीं है, ये भी श्रुति प्रतिपादित सिद्धांत कहता है कि न शरीर शरीर से यह रूपक तो शरीर रूपक शरीर रूपकेण विन्यस्त विन्यस्त उक्त कथित तस्य गृहीति शरीर का ही वहां अव्यक्त शब्द से ग्रहण होता है, इसलिए प्रधान का ग्रहण नहीं होगा। अच्छा तो जहाँ रूपक का कथन हुआ है वहाँ आत्मानम रथिनम विद्धे शरीरम रथम एवतु वहाँ शरीर आया, और आगे जहाँ इंद्रियभ्य पराह्यर्था अर्थभ्यश्च परम मनः वहाँ अव्यक्त ये शरीर और अव्यक्त ये दोनों अभी बाकी रह गए, बाकी तो सब एक एक करके प्रतिविज्ञा हो जाती है। टीका में परिशेषस्य फलम आह, परिशेष अर्थात वहाँ शरीर और यहाँ अव्यक्त, इसके लिए कहते हैं इतराणि इति भाष्य में इतराणि इंद्रियादीनि प्रकृतानि एव परम पद दिदर्शयिषया समनुक्रामन परिशिष्यमाणेन इह अन्त्येन अव्यक्त शब्देन परिशिष्यमाणं प्रकृतं शरीरं दर्शयति इति गम्यते। इतराणि इंद्रियाणि, इतराणि इंद्रियादीनि, इतराणि अर्थात शरीर को छोड़ करके बाकी जो है बुद्धि मन इंद्रिय विषय इत्यादि ये सब प्रकृतानि एव वही जो अर्थात रूपक रथ रूपक में जो सब कहे गए थे परम पद दिदर्शयिषया तो जो अर्थात ये विज्ञानम सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान नरः सतु तत्पदम आपनोति तद विष्णु परमम पदम तो ये परम पद दिदर्शयिषया दर्शयितुम इच्छया दिखाने का इच्छा से सम अनुक्रामन उसी का जो अनुक्रम हुआ था तो परिशिष्यमाणेन इह अव्यक्त शब्देन हुआ अनुक्रम में अनुक्रम अर्थात अनुक्रम आरंभ में परिशिष्यमाणेन इह अव्यक्त शब्देन परिशिष्यमाणं प्रकृत शरीरं दर्शयति तो समनुक्राम परिशिष्यमाणेन अनुक्रम में जो बच गया था शरीरम और यहाँ जो परिशिष्यमाण में बच गया अव्यक्त शब्द अव्यक्त शब्देन परिशिष्यमाणं प्रकृत शरीरं दर्शयति अन्त्येन परिशिष्यमाणेन इह अन्त्येन अव्यक्त शब्देन यह अर्थात जो अर्थ इंद्रिय भी पराही अर्था वहां जो अंतिम में अव्यक्त शब्द था वो अव्यक्त शब्द है ना परिशिष्यमाणं प्रकृतम शरीरम दर्शयति इति गम्यते। दर्शयति मतलब दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है टीका में कहते हैं वेदो यमो वेति शेष या तो वेद श्रुति दर्शयति अथवा यम नचिकेता को कहते हैं तो यम वम अर्थात यमराज वो नचिकेता को उपदेश देते हैं इसलिए यहाँ श्रुति का वाक्य अथवा यमराज जी का वाक्य दर्शयति मान। आगे टीका में दर्शयति च इति सूत्र भागो व्याख्यात दर्शयति च अर्थात तो श्रुति अथवा यमराज ये बात बताते हैं। अच्छा आगे टीका में किंच ब्रह्मात्मैक्य ब्रह्मात्मैकत्व परत्वे ग्रंथे भेदवादिनाम प्रधानस्य अवकाशो नास्ति ये ग्रंथ उपनिषद अभी जो कठोपनिषद का ये चल रहा है ये तो ब्रह्मात्मैकत्व परत्वम ब्रह्म आत्मा एक है एकत्व कथन करना है इस पर कहे ये ग्रंथ क्यों आत्मानम रथिनम विद्धि कह करके जो भोक्ता जीवात्मा को कहा गया और पुरुष उसी को पुरुष कहा गया महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुष कहने से ब्रह्म तो जिसको आत्मानम रथिनम विधि में आत्मा शब्द जीवात्मा कहा गया उसी को पुरुष पर कह करके ब्रह्म कहते हैं इसलिए ये ग्रंथ तो ब्रह्म आत्मा का एकत्व परक है इस ग्रंथ में भेदवादिनाम संख्यानम प्रधान से अवकाशो नास्ति, तो उनका यहाँ प्रधान का कोई अवकाश नहीं है, या तो ऐक्य कथन करने का बात है। भेदवादी वेदो यमो वा वहां कहते हैं वेदो यमो वे मित कंडाकर नहीं है तो ना ना कंडाकर काट दीजिए, या तो वेद वो बात कहते हैं अथवा यमराज जी कहते हैं नतीजे तक वेदो अयम हो गया फिर ना ना। आगे तो इसको कहते हैं नास्ति अर्थात प्रधान का कोई अवकाश नहीं है। भाष्य में शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संयुक्तस्य ही अविद्यावतो भोक्तुः शरीरादीनां रथादि रूपकल्पनया संसार मोक्ष गति निरूपणेन प्रत्यगात्म ब्रह्मावगति इह विवक्षिता। शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि विषय वेदना, वेदना तो भोग उससे संयुक्त टीका में दे दिया वेदना भोग भोगो वेदना टीका में दिया, तो ये सबसे संयुक्त अविद्यावत अविद्या वाले का कौन भोक्तु हो समान अधिकरण सब अविद्या वाले का भोक्ता का शरीरादीनाम रथादि रूपक कल्पनया शरीर इत्यादि का शरीर बुद्धि मन ये सब का रथादि रूपक कल्पना के द्वारा रूपक सादृश्य कल्पना के द्वारा संसार मोक्ष गति निरूपणेन भोक्ता भोक्ता जो है संसारी है उसका संसार गति का मोक्ष मोक्ष अर्थात संसार गति आगे प्राप्त न करे निरूपण के द्वारा प्रत्यगात्म ब्रह्म अवगति रिह विवक्षिता। वो प्रत्यगात्म और ब्रह्म कहेंगे प्रत्यगात्मा ऊपर में कहा है कि आत्मानम रथिनम विद्धि, वो आत्मा वास्तविक प्रत्यगात्मा है और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहु मनीषिणा, वही प्रत्यगात्मा भोक्ता कब बन जाता है आत्मा इंद्रिय मन के साथ युक्त होने से, तो ऊपर में जो प्रत्यगात्मा कहा गया वही वास्तविक नीचे भी उसी को ही ब्रह्म पुरुष पर कह करके उसी को कहा जाता है, दोनों का ऐक्य विवक्षित है यहाँ। ठीक है, भोगो वेदना जो ऊपर में वेदना कहा गया उसका अर्थ भोग। काठक ग्रंथस्य ऐक्य तात्पर्य जो यहाँ कठोपनिषद विचार चल रहा है ये ऐक्य में उसका तात्पर्य है ये मंत्र का, उसमें गूढ़त्व ज्ञेयत्व ज्ञान हेतु योग विधयो लिंगानि संति, यहाँ ये ब्रह्मात्म ऐक्य परक है उसमें चार हेतु देते हैं गूढ़त्व ज्ञेयत्व ज्ञान हेतु और योग विधि, ये चार लिंगानि संति। भाष्य में कहते हैं तथा च एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रह्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, ये आत्मा तत्व गूढ़ है गूढ़ आत्मा, तो ये गूढ़ आत्मा होने से गूढ़ आत्मा में यहाँ सवर्ण दीर्घ हो जाना चाहिए गूढ़ात्मा, क्योंकि नहीं होकर के गूढ़ आत्मा गूढ़ोत्मा हो गया आको उ हो गया गूढ़ आगे आत्मा आत्मा का आको उ हो गया गूढ़ में अ है आगे उ है तो हो गया, कहते हैं पृषोदराजनी यथोपदिष्टम भवेद वर्णा गमा ध्वंस सिंहो वर्ण विपर्य गूढ़ोत्मा वर्ण विकृते वर्ण नाशात पृषोदरम, ऐसे वो श्लोक है त्रिशोधरादिनी अथोपदिष्टम द्वितीय खंड में है, तो गूढ़ोत्मा वर्ण विकार हो गया आको उ हो गया गूढ़ोत्मा न प्रकाशते किंतु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, जब बुद्धि सूक्ष्म होता है और तीक्ष्ण होता है तब तो सूक्ष्म दर्शियों के द्वारा वो देखा जाता है अग्रया, तो टीका में कहते हैं तो अग्रया अर्थात तो समाधि परिपाक जा, समाधि परिपाक जब हो जाता है उसके द्वारा वो देखा जाता है। यहाँ क्या कहा गया, एक तो कहा गया गूढ़ और दूसरा है कि दृश्यते, ये ज्ञान का विषय अर्थात ये ज्ञेय भी है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी लोग इसको जानते हैं, तो दो लिंग कह दिया गया है कि गूढ़ है कि ज्ञेयत्व। आगे कहते हैं ज्ञान हेतु योग विधेय, यच्छेद बांग अच्छा इति वैष्णव से परम पद से दूरवगमत्वम उक्त्वा तदवगमार्थम योगम दर्शयति। ये जो वैष्णव पद है वो दूरवगम दुखेन अवगम यस्य ते दुर्गम है, दुर्गम पथम तद कवयो वदन्ति उत्तिष्ठितो जाग्रतो प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथम तद कवयो वदन्ति। दुरवगम इति उक्त्वा कह करके तद अवगमार्थम योगम दर्शयति, इसका अवगम के लिए योग कहते हैं, ज्ञान हेतु योग। अच्छा तो ज्ञान हेतु योग जो टीका में दिया था ना, गुढ़त्व ज्ञेयत्व ज्ञान हेतु योग, ज्ञान हेतु योग ये दोनों एक ही लिंग हो जाएंगे। ज्ञान का हेतु है योग, योग होने से ज्ञान होगा, इसलिए ज्ञान हेतु योग एक हो जाएगा। भाष्य में योग दिखाते हैं, यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञस तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांतात्मनि। यच्छेद वांग वांग वांग द्वितीया है, वाचम होना चाहिए, छंद से द्वितीया लोप हुआ है। मनसि मनसि ये दीर्घ, ये भी छंद से है, मनसि सप्तमी है। वाणी को पहले मन में लीन करे, मन में लीन करे अर्थात खाली मन ही चले और वाणी ये न चले। आगे प्राज्ञ, प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान विवेकी, तद ये अच्छे फिर मन को ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मा विज्ञान हो बुद्धि में, मन को बुद्धि में लय करे, क्योंकि मन ये विकल्पात्मक है, बुद्धि अर्थात विवेक युक्त होने से वो निश्चयात्मिक रहेगा, अर्थात विकल्प धीरे धीरे चले जाए, विकल्प अर्थात ये जो मनोराज्य ये चलता है कभी कभी। तो आगे कहते हैं ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत, ये जो ज्ञान है बुद्धि, बुद्धि को महति आत्मनि हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि उसमें लय करे, अर्थात व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में लय करे, सब टीका में दिया है, लय करे और ये हिरण्यगर्भ को तद यच्छेत शांत आत्मनि, शांत आत्मनि शुद्ध आत्मा, हिरण्यगर्भ को शुद्ध आत्मा में लय करे। तो ये कठोर उपनिषद में कहा गया। टीका में बाघ इत्यत्र यच्छेद बांग मनसी प्राज्ञ कहा, बाघ इत्यत्र द्वितीय लोप छांदस, वाचम कहना चाहिए, वाचम यच्छेत यच्छेत मनसी द्वितीय लोप छांदस, और मनसी इति यच्छेद बांग मनसी दीर्घ कर दिया, वो भी छांदस है। अच्छा आगे भाष्य में एतद् उक्तम् भवति वाचम् मनसि संयच्छेत, भाष्य में कहा गया है बात आगे, अर्थात वागादि बाह्येन्द्रिय व्यापारम् उत्सृज्य मनो मात्रेण अवतिष्ठेत, इंद्रिय को बंद करके मन में चले, पहले शरीर को बंद करके इंद्रिय में चले, इसलिए कहते हैं बहुत ज्यादा शरीर को लगा करके वो अत्यधिक कर्म योग होता है, धीरे धीरे वहां से थोड़ा हटते हैं तो शरीर इतना नहीं चलेगा, इंद्रिय चलेंगे। आगे कहते हैं इंद्रियों को मन में, अर्थात कोई और इंद्रियों का बल नहीं है किंतु मन में चलता है, इसको कहते हैं एक इंद्रिय, जो चार प्रकार के होता है ना, यतमान व्यतिरेक एक इंद्रिय वशिकार, चार प्रकार की वैराग्य, यतमान अर्थात यत्न करता है, आगे यतमान व्यतिरेक, व्यतिरेक अर्थात कुछ तो अभी नियंत्रण हो गए कुछ बच गए, और तृतीय हो गया एक इंद्रिय, इंद्रियों का कोई बल नहीं है किंतु मन तो चलता है, एक इंद्रिय खूब मनोराज्य करेगा, आगे वो मन भी नहीं चलेगा, वशिकार मन पूरा वश में आ जाएगा। योग सूत्र में कहा गया है। तो अभी कहते हैं कि इंद्रियों का व्यापार को त्याग करके मनो मात्रेण अवतिष्ठे, तो साधक को ये करना है धीरे धीरे इंद्रियों को घटा करके केवल मन में, अगर कोई पूर्व वासना वश तो कुछ भी होता है, कहते हैं इंद्रियों को बंद करना, ये मन में चलने दीजिए, तो मन में जब चलेगा उससे क्या करना चाहते हैं, इंद्रिय अगर चलता है और शरीर अथवा चलता है अधिक, मन बहुत समय चलता नहीं, ये बिल्कुल सोया रहता है मन, इसलिए कहते हैं ये सब को धीरे करके इसको चलाना है, और हम जब इसको चलाने चलते हैं क्या होता है, जिसमें संस्कार है उसी में चलेगा ना, और निकालेगा कौन सा संस्कार को जो पड़े हुए हैं उसमें। साधक बहुत भयग्रस्त होते हैं, जो सब संस्कार पड़ा होगा संसार का संस्कार, उससे भय होकर के क्या होंगे, शरीर को मन इंद्रियों को फिर लगाएंगे, फिर ये करो वो करो चक्र लगाओ परिक्रमा करो ये सब करेंगे। क्यों, मन को अगर छोड़े तो निकालेगा वो सब जो अंदर में पड़ा हुआ है। तो इसलिए कहते ना कि खरगोश जैसे बालू में सर घुसाता है ना शत्रु आक्रमण करने से, ये मन ही बड़ा शत्रु, असंशोधित मन बड़ा शत्रु, उससे भयभीत होकर के क्या करते हैं, ये शरीर इंद्रियों का व्यापार में खरगोश जैसा सर को डुबाते हैं। इसलिए शरीर को भगाएंगे अथवा इंद्रियों को लगाएंगे ये सब कुछ करेंगे। किंतु ये भी ठीक है अगर हम निष्काम होकर के उसको लगाते हैं तो धीरे धीरे शिथिल होगा और इसका बीच में धक्का लगेगा। जब भी आप निष्काम कर्म कहीं भी करेंगे धक्का लगेगा, लगने से दुख होगा, दुख होने से धीरे धीरे वासना दुर्बल हो जाएंगे। आपका अंदर में कुछ भी एक वासना उठ रहा है और इसी समय आपको कहीं बड़ा सा धक्का लगा आपका वासना कमजोर हो जाएगा। आप ये धक्का के बारे में सोचेंगे क्या है सो वो भी मिल जाए तो क्या होगा छोड़ो इस प्रकार। इसलिए कर्मों में लगने से वासना धीरे धीरे क्षीण होता है। तो जब वासना पूरा क्षीण हो जाता है तो फिर वो एकेंद्रीय मन में आता है, तो फिर मन चलता रहेगा। किंतु मन अब जो चलता रहेगा वो खाली अर्थात आप अभी आप पर इंद्रिय का व्यापार में नहीं ले पाएगा, किंतु उसको स्मरण करेगा, वो सबको करता रहेगा। कभी कभी हो सकता है उसे थोड़ा रस लेगा, वहां गए थे घूमने, वहां गए थे देखने, उससे बात हुआ था, ये सब खाली स्मरण करेगा, थोड़ा रस लेगा, प्रवृत्त नहीं करवा पाएगा। इसको एक इंद्रिय अवस्था कहते हैं। वो भी चाहे ठीक है, क्यों, वो अभी प्रवृत्ति करने का सामर्थ्य नहीं है और मन सो नहीं रहा है, मन जागृत रह रहा है। जो जागृत हो गया आगे उस मन को आप धीरे धीरे संयम करके आपका लक्ष्य में लगा पाएंगे। किंतु मन अगर सोता रहेगा, आप जैसे ही शरीर इंद्रियों को बंद करके मन को लगाने चलेंगे वो तुरंत सो जाएगा। आप कहेंगे ध्यान करो क्या होगा, वो सो ही जाएगा। इसलिए कहते पहले तो इसको चलाना है, इतना चले कि उसको निद्रा भूल जाए। निद्रा जब भूल जाएगा तब उसको धीरे धीरे कहें अब बंद रहो बंद रहो, बंद रहने से वो सोएगा नहीं, स्थिर रहेगा। फिर अब जिस लक्ष्य में उसको लगाते हैं, हम लोग वेदांत पढ़ते हैं तो स्वरूप में लगाते हैं, तो कहते फिर धीरे धीरे प्रथम तो कोई सेकंड रहेगा, फिर आगे धीरे धीरे मिनट को जाएगा, फिर 5-10 मिनट धीरे धीरे पढ़ेगा। किंतु पहले चलना चाहिए, इसको सोने से उठाना है। अच्छा, इसको कहते हैं वैसे का अभी इंद्रिय व्यापारम उत्सृज्य मनो मात्रेण अवतिष्ठेत, और मनोपी विषय विकल्प अभिमुख, मन का धर्म है विषय विकल्प में अभिमुख, मनोराज्य करेगा। विकल्प दोष दर्शनेन ज्ञान शब्द उदितायाम बुद्धो अध्यवसाय स्वभावायाम धारय, विकल्प में दोष दर्शन करके उसका निराकरण करके फिर ज्ञान शब्द से उदित बद्ध धातु संप्रसारण हो गया उदित, ज्ञान शब्द से जो कहा गया कौन बुद्धि, वो बुद्धो, वो बुद्धि का कैसा है, कहते हैं अध्यवसाय स्वभाव। तो नीलकंठ दर्शन करने जाना है नहीं जाना है, ये मन चलाएगा आधा घंटा तक जाएंगे तो उसको बोलना है नहीं बोलना है, इस रास्ते में जाना है उस करेगा, बुद्धि एक बार आकर के निर्णय दे देगा। तो जब इस प्रकार की बुद्धि जितना जितना दृढ़ होगा ये मन का धीरे धीरे चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि का काम है निर्णय दे देगा, और निर्णय दे देगा तो इसको और विकल्प का कहां अवकाश ही नहीं रहा, तो धीरे धीरे बुद्धि बलवान होता है। बुद्धो अध्यवसाय स्वभावायाम धारय, मन को बुद्धि में धीरे धीरे धारण करे, अर्थात मन का ये जो चलना विकल्पात्मक उसको धीरे धीरे घट जाएगा। तामपि बुद्धि, ये जो बेष्टि बुद्धि उसको भी महती आत्मनि, महतात्मा, महतात्मा कौन है, या तो भोक्ता नहीं तो अग्रयायाम वा बुद्धो, अर्थात हिरण्यगर्भ बुद्धि, जो इंद्रिय भे परा यथा अर्थ व्यस्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धेर, बुद्धेर आत्मा महान पर, तो बुद्धि और महत पर यहाँ ये दो चीज कहा गया। तो ये जो महत पर में इसको कहते हैं बुद्धि से तो व्यष्टि बुद्धि हो गया, ये जो महत पर में या तो भोक्ता को लीजिए जीव अथवा हिरण्यगर्भ को लीजिए, ऐसे दो पक्षी आया था। अभी इसके लिए कहते हैं भोक्तरी अग्र्यायाम वा, अग्र्यायाम अर्थात हिरण्यगर्भ है, या तो भोक्ता लीजिए जीव अथवा अग्र्यायाम वा बुद्धो, अग्र्यायाम बुद्धो अर्थात हिरण्यगर्भ, ये दो पक्ष पहले आया था। दोनों पक्ष में सूक्ष्मता आपादने न नियच्छेद अर्थात व्यष्टि बुद्धि को सूक्ष्म करके समष्टि बुद्धि में लय करे। व्यष्टि बुद्धि अभी स्थूल है, स्थूल बुद्धि होगा तो केवल अपना चीज को ही जान पाएगा, जितना जितना समष्ट मतलब सूक्ष्म होगा वो दूसरों को भी जान लेगा धीरे धीरे। हिरण्यगर्भ क्या है, सर्वज्ञ है, सभी बुद्धि को जानता है, क्यों अत्यधिक सूक्ष्म। और सामान्य बुद्धि अस्मदा दिना कहते हैं बहुत स्थूल, एक शरीर को छोड़ करके मतलब थोड़ा बहुत छोड़ कर बाकी कुछ नहीं जान पाता, जितना सूक्ष्म होता है जितना जितना सूक्ष्म होगा दूसरों का भी मन को जान लेगा। ये जो सब सिद्धि प्राप्त करते हैं वो ही है कि थोड़ा बुद्धि सूक्ष्म हो गया तो दूसरों का मन को जान लेगा। और महांतम तो आत्मानम शांते आत्मनि प्रकरणवती परस्मिन पुरुषे परस्याम काष्ठायाम प्रतिष्ठा पयेद इति च। जो महान आत्मा हिरण्यगर्भ हो गया अथवा जीव हो गया उसको शांत आत्मनि, ये शांते आत्मनि, शांत आत्मा कौन है कहते हैं प्रकरणवती, जिसका प्रकरण चल रहा है कौन है कहते हैं परस्मिन परम पुरुषम, पुरुषान्न पर किंचित सा काष्ठा से परम परागति परस्मिन पुरुषे परस्याम काष्ठायाम, वही सबसे काष्ठा अर्थात वही सीमा है अंतिम, उसमें प्रतिष्ठापयेत उसमें स्थापन करे। तद एवं पूर्वापर आलोचनायाम नास्ति अत्र पर परिकल्पितस्य प्रधानस्य अवकाश, पूर्वापर आलोचना करेंगे तो यहाँ प्रधान का कोई अवकाश ही नहीं है। पूर्वापर अर्थात आगे कहा जाता है तो वो सूक्ष्म बुद्धि पर देखा जाता है वो ज्ञेय है दुर्गम है और परम है, ये सब कहा जाता है पूरा प्रकरण का आलोचना करने से, तो यहाँ प्रधान का तो कोई अवकाश ही नहीं है। हाँ ये सूत्र पूरा हुआ, इसका उच्चारण करेंगे। अभी आगे कहते हैं सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्, सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्, सूक्ष्म होने से कहेंगे वहां शरीर यहाँ अव्यक्त, ये शरीर को अव्यक्त कैसे कह देते हैं, शरीर तो बिल्कुल व्यक्त है, कहते हैं सूक्ष्मम तु तद अर्हत तद अर्हत्वा तद अर्थात अव्यक्त शब्द का योग्य है, यही जब शरीर बनने से पहले जो सूक्ष्म अवस्था में रहता है वो सूक्ष्म अवस्था अव्यक्त शब्द का योग्य है, अर्थात स्थूल शरीर का आरंभ जो भूत सूक्ष्म है उसको अव्यक्त शब्द से कहा गया है। टीका में शंको उत्तरत्वेन सूत्रम व्याचस्ते, एक शंका है जिस शंका का उत्तर रूप से ये सूत्र का व्याख्यान होता है, पहले शंका को दिखाते हैं। उक्तम एतत् प्रकरण भाष्य में उक्तम एतत् प्रकरण परिशेषाभ्याम शरीरम अव्यक्त शब्दम न प्रधानम इति, ये बात कहा गया है शरीर ही अव्यक्त शब्द प्रधान नहीं है, अव्यक्त शब्द से प्रधान को नहीं लेना है। इदम इदानीम आशंक्यते, अभी इसका आशंका किया जाता है, कथम अव्यक्त शब्दार्हत्वम शरीरस्य, शरीर अव्यक्त शब्द का योग्य कैसे हो जाएगा, तो क्यों नहीं होगा, यावत स्थूलत्वात् स्पष्टतरम इदम शरीरम व्यक्त शब्दार्हम, ये जो शरीर है ये तो स्थूल है, स्थूल होने से स्पष्टम इदम शरीरम, ये शरीर बिल्कुल स्पष्ट व्यक्त शब्द का योग्य है, व्यक्त शब्दार्हम शरीर स्थूल है स्पष्ट इंद्रिय ग्राह्य है तो उसको व्यक्त कहेंगे, अव्यक्त कैसे कहेंगे। और अस्पष्ट वचनस्तु अव्यक्त शब्द इति, अस्पष्ट वचनम अस्पष्टम वचनम यस्य अथवा अस्पष्टस्य वचनम, अस्पष्टस्य वचनम अर्थात जो स्पष्ट नहीं है उसी का ही वचनम, वचनम अर्थात वाचकम, अव्यक्त शब्द अस्पष्ट पदार्थ को कहता है, स्थूल शरीर तो बिल्कुल स्पष्ट है, अतः उत्तरम उच्यते, ऐसा शंका का उत्तर देते हैं। सूक्ष्मम तिह्य कारणात्मना शरीरम विवक्ष्यते सूक्ष्मस्य अव्यक्त शब्दार्हत्वात् यह तू यहाँ तू सूक्ष्मम सूक्ष्मम अर्थात कारणात्मना शरीरम विवक्ष्यते शरीर को कारण रूप से सूक्ष्म मान करके अव्यक्त शब्द कहा गया विवक्ष्यते सूक्ष्मस्य अव्यक्त शब्द अर्हत्वात् सूक्ष्म को अव्यक्त शब्द से कहा जा सकता है। यद्यपि स्थूलमिदं शरीरं न स्वयं अव्यक्त शब्दं अर्हति स्थूल शरीर को अव्यक्त शब्द से नहीं कहा जा सकता है तो किंतु ऊपर में जो आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथम एव च वहां शरीर शब्द से सूक्ष्म को नहीं कहा जाता है वहां तो स्थूल शरीर किंतु यहाँ जो अव्यक्त बोल करके जो इंद्रियभ्य पराही अर्थ में वहां तो सूक्ष्म को लेना है। यद्यपि स्थूल शरीरम न अव्यक्त स्वयं अव्यक्त शब्दम अर्हति तथापि तस्य तु आरंभकम भूत सूक्ष्मम अव्यक्त शब्दम अर्हति उसका जो आरंभक है भूत सूक्ष्म उसको तो अव्यक्त शब्द से कहा जा सकता है। भूत सूक्ष्म और सूक्ष्म भूत अलग है। भूत सूक्ष्म अर्थात भूतानाम पंचीकृतानाम सूक्ष्म इति भूत सूक्ष्म पंचीकृत ही है वो किंतु सूक्ष्म इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। ये आगे द्वितीय अध्याय का प्रथम सूत्र आएगा उसे कि आरम्भण शब्दादिभ्य न रंभति संपरिश्वक्त प्रश्न प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम अच्छा उसका रंगति अधिकरण कहते हैं तो रंगति अर्थात गच्छति प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रति प्रश्न प्रतिवचन प्रश्नोत्तर निरूपणाभ्याम ऐसा वो सूत्र है वहाँ ये बात का विचार आया है। तो वहाँ कहते हैं कि ये जो जीव ये शरीर को छोड़ करके आगे शरीर को गया तो ये साथ में क्या क्या ले जाता है तो कहते हैं कि रंगति संपरिश्वक्त संपरिश्वक्त अर्थात परित स्वक्त अर्थात सोंज संगे ये जब जीव जाता है सूक्ष्म शरीर जाता है सूक्ष्म शरीर साथ में स्थूल शरीर का सूक्ष्म अंश को लेकर के जाता है। स्थूल बिल्कुल नहीं जाता ये नहीं स्थूल कुछ साथ में जाता है किंतु वह सूक्ष्म अवस्था में जाता है अपंचीकृत नहीं पंचीकृत है पंचीकृत का सूक्ष्म अंश जैसे कहते ना कि ये जो व्यापारी लोग होते हैं कुछ मतलब उनका जाति होता है व्यापारी वो जब जाएंगे अन्यत्र कहेंगे लोटा कंबल लेकर के जाएंगे और साथ में कुछ 100 रुपया होगा उनका वो 100 रुपया से वो फिर लाखों करोड़ों बनाएंगे। तो इसी प्रकार की ये जो पंचीकृत पंच महाभूतों का सूक्ष्म अंश आया यही अन्य एक शरीर में जाने से वो फिर पंचीकृत पंचीकृत को आकर्षण करके धीरे धीरे वो फूलेगा उसका फिर शरीर बनेगा। केवल अगर अपंचीकृत जाएगा ये अपंचीकृत वहां पंचीकृतों के साथ कैसे संबंध करेगा अन्यत्र नया शरीर में इसलिए कहते हैं कि उसका कुछ पंचीकृत रहते हैं जो कि बीज रूप ये पंचीकृत जब जाकर के अन्यत्र पहुंचेगा गर्भ में पहुंचेगा ये पंचीकृत पंचीकृत को आकर्षण करेगा संबंध हो जाएगा फिर गर्भ में वो पंचीकृत पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि को प्राप्त करके धीरे धीरे वो बढ़ेगा वो शरीर बढ़ेगा। अगर केवल अपंचीकृत होगा अपंचीकृत और पंचीकृत इसका बीच में शुद्धा आकर्षण नहीं कर पाएगा इसलिए कहते हैं कि जाता है अर्थात पंचीकृत भी क्या चीज पंचीकृत का सूक्ष्म जैसे कहते हैं कि ये जल बाष्प हो गया अभी वो पंचीकृत है नहीं है जल बाष्प हुआ वो पंचीकृत ही है ना वो अपंचीकृत हो जाएगा पंचीकृत ही है जैसे पंचीकृत रहेगा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये किस शरीर में नहीं है, सभी शरीर में है। अगर वो देवता शरीर प्राप्त करेगा वो भी पंचीकृत है, किंतु वो तेज आधिक्य, हम लोग का शरीर पार्थिव शरीर क्यों कहते हैं, पृथ्वी आधिक्य, वरुण लोक में कहते हैं जल आधिक्य, देवलोक में तेज आधिक्य, वायुलोक में वायव्य शरीर वायु आधिक्य, तो अर्थात सभी को ये पंचीकृत होगा, तो मतलब पंचीकृत पांच भूत ही रहेंगे, किंतु किस लोक में किस भूत अधिक रहेगा। और ये जाने का समय में जो पंचीकृत पांच भूत हैं सभी का सूक्ष्म अंश को लेकर के जाएगा, वो सूक्ष्म वहां पहुंच करके बाकी सबको ग्रहण करेगा, ग्रहण करके धीरे धीरे फूल जाएगा। जैसे कहते ना 100 रुपया में लाखों करोड़ बनेगा, 100 जब उसका पास है पता नहीं चलेगा, वही जो फूल करके धीरे धीरे अधिक हो जाएगा पता चलेगा। इसी प्रकार में ये कहते हैं यद्यपि स्थूल मिदम शरीरम न स्वयं अव्यक्त शब्दम अर्हति भाष्य में, तथापि तस्य तु आरंभकम भूत सूक्ष्मम, भूत सूक्ष्म में पंचीकृत है, ये अपंचीकृत नहीं है, अव्यक्त शब्दम अर्हति, सूक्ष्म भूत अपंचीकृत, मतलब सूक्ष्मस्य स्वभूतस्य, ये भूतस्य सूक्ष्म, इस प्रकार में। आगे प्रकृति शब्दस्य विकारे दृष्ट, तो कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म भूत लेते हैं, मैं भूत सूक्ष्म लेते हैं और जब शरीर बन जाता है वो स्थूल हो जाता है, तो कहते प्रकृति शब्द विकार में ये देखा जाता है। अभी ये जो भूत सूक्ष्म हुआ ये भी पंचीकृत है, और ये जो पंचीकृत हुआ इसका कारण क्या है, कहीं अंतिम में खोजेंगे तो ये तो अविद्या ही है, माया ही है, जिसको आप लोग मूल प्रकृति कहते हैं, किंतु प्रधान का मूल प्रकृति और वेदांत का अव्यक्त में ये अंतर है, वो लोग उसको स्वतंत्र कहते हैं और नित्य कहते हैं, वेदांति कहता है कि वो नहीं होगा, अर्थात ये प्रकृति है, वेदांत भी प्रकृति कहता है, किंतु ये ईश्वर अधीन है और नित्य नहीं है, नाश हो सकता है। प्रकृति शब्दस्य विकारे दृष्ट, अभी प्रकृति शब्द ये विकार में अर्थात व्यवहार होता है, विकार हो गया शरीर, प्रकृति हो गया अव्यक्त, कहते हैं अव्यक्त शब्द शरीर में कैसे व्यवहार होगा प्रश्न हुआ, कहेंगे अव्यक्त ये प्रकृति है, शरीर कार्य है, कारणवाचक का शब्द कार्य में व्यवहार हो जाता है, क्या चीज माया प्रकृति समान है, क्या चीज माया माया अनादि है, प्रकृति अनादि है, अव्यक्त अनादि है, किंतु इसका नाश होगा, अनंत नहीं है, अनादि है। प्रकृति शब्द से विकार है दृष्ट, विकार है यहाँ शरीर, तो ये व्यवहार हो गया। अच्छा अर्थात रूपक में शरीर शब्द है और जहाँ इंद्रिय परार्था में वहाँ अव्यक्त शब्द है, अव्यक्त प्रकृति का वाचक हो गया, शरीर तो विकार कार्य हो गया, तो कहते हैं ये दोनों को समान कैसे कह देते हैं, कहते हैं प्रकृति वाचक शब्द विकार में देखा जाता है, यथा गो भी श्रीणित मत्सरम दृष्टांत देता है, मत्सरम मत्सरम सोमरसम श्रीणितम दिया है टीका में, कार्य कारण और अभेदान मूल प्रकृति वाचक अव्यक्त शब्द न विकारो लक्ष्यते, कार्य और कारण में अभेद होता है होने से मूल प्रकृति का वाचक जो अव्यक्त शब्द उसके द्वारा विकार शरीर को कहा गया है, अव्यक्त शब्द से शरीर को कहा गया, वास्तविक अव्यक्त शब्द तो मूल प्रकृति के लिए है किंतु यहाँ शरीर के लिए व्यवहार हुआ है। गोभीर गोभीर अर्थात गोर गोर विकारेर, गोर विकार गो का विकार क्या है, पयो भी दुग्ध के द्वारा, मत्सरम सोमम श्रीणित श्रीणित श्राप आके, किंतु यहाँ श्रीणित कहते हैं मिश्रितम कुरिया, अर्थात पय के साथ सोमरस को मिलाए, श्रीय पाके इति धातुर लोटी मध्यम पुरुष बहुवचनम एतत् श्रीणित, मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया, तो अभी कहते हैं शब्दता व्यवहार किए गोभी, उसके स्थान पर किंतु लेते हैं पयो को, तो कैसे कहते हैं कि गो तो प्रकृति हो गया, पय विकार हो गया, विकार अर्थों के लिए प्रकृतिवाचक शब्द व्यवहार हो गया है, ये प्रमाण देते हैं। टीका में अव्यक्तात्मना कार्यस्य अव्यक्त शब्द योग्यत्वे मानम आह। अव्यक्त रूप जो कार्य है अन अव्यक्तात्मना अव्यक्त रूप से कार्यस्य अव्यक्त शब्द योग्य है, इसमें प्रमाण कहते हैं। जो कार्य है उसको भी कारणवाचक शब्द से कहा जा सकता है। कब कहते हैं कार्य? जब कारण रूप में है, घट बनने से पहले जो मिट्टी रूप से है, तब हम वहां घट को मिट्टी ही है ऐसा कह दे सकते हैं। अव्यक्तात्मना तो कार्य से अव्यक्त शब्द योग्य थे। जो कार्य शरीर हो गया तो अव्यक्त रूप से अर्थात सूक्ष्म रूप से उसको भी अव्यक्त कहा जा सकता है, उसमें मानम। भाष्य में श्रुतिश्च तद्धेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत बृहदारण्य का तद ह इदम इदम अर्थात नाम रूपात्मक दृश्यमानम जगत। ये जगत को तरी अव्याकृतम आसित, ये जगत तो व्याकृत है उसको अव्याकृतम आसित कहते हैं। सृष्टि होने से पहले अव्याकृत था, कौन कहते हैं यही जगत। तो इदम जगत अव्याकृतम कैसे समानाधिकरण कर दिए? कहते हैं कि कार्य कारण में अभेद होता है। भाष्य में इति इदम एव व्याकृत नाम रूप विभिन्नम व्याकृत जो नाम रूप ते ही विभिन्नम, विभिन्न अर्थात नाना रूप दिखता है जगत। विभिन्नम जगत प्राग अवस्थायाम, प्राग अवस्थायाम सृष्टि है, प्राग सृष्टि से प्राग अवस्थायाम परित्यक्त व्याकृत नाम रूपम, नाम रूप व्याकृत को त्याग कर देता है अर्थात जब सृष्टि नहीं हुआ है करके बीज शक्ति अवस्थम, उस समय केवल बीज शक्ति अवस्था है। बीज शक्ति अवस्थम अव्यक्त शब्द योग्यम दर्शयति, बीज शक्ति अवस्था अव्यक्त शब्द का योग्य उसी को श्रुति दिखाती है। अच्छा टीका में तरहि प्राग अवस्थायाम इदम जगत अव्याकृतम आसीद ह किल इति, क्योंकि मंत्र का तद्धेदम तरहि अव्याकृतम आसीद वो मंत्र का अर्थ कहते हैं। तरहि प्राग अवस्थायाम मतलब सृष्टि के प्राग अवस्था में इदम, इदम अर्थात जगत अव्याकृतम आसीद ह, ह का अर्थ किल ऐसा ही था अर्थात अवधारण अर्थ में। बीज शक्ति अवस्थम कहा, बीज शक्ति क्या है? बीज रूपा शक्ति, इसका अर्थ संस्कार तद अवस्थम, सृष्टि होने से पहले संस्कार रूप से है। अच्छा तो अव्यक्त शब्द शरीर के लिए अव्यक्त शब्द कैसा कह दिया? कहते हैं अव्यक्त कारणवाचक शब्द है शरीर, कार्यवाचक शब्द है, कार्य के लिए कारणवाचक शब्द प्रयोग हो जाता है। अच्छा ये सूत्र उच्चारण करिए, सूक्ष्म तु तद अर्हत्वात्, सूक्ष्म होने से अव्यक्त शब्द का अर्ह योग्य हो जाता है। आगे टीका में अभी कहते हैं कि आप अगर अव्यक्त शब्द से सूक्ष्म को मान लिए, कारण को मान लिए, तो हम भी तो सांख्य कहते हैं हम भी तो ही कारण को प्रधान को ही कहते हैं, तभी आपका सिद्धांत और कहाँ रहा, वो तो हमारा सिद्धांत ही है मान लिए। टीका में कहते हैं अपसिद्धांत शंका उत्तरत्व न सूत्रम व्याचष्टे, वही पूर्व पक्ष कहता है कि अपसिद्धांत आप तो प्रधान को मान लिए फिर कारण न जगत का। भाष्य में तो अच्छा पहले सूत्र देख लेंगे, तदधीनत्वाद अर्थवत, तदधीनत्वाद अर्थवत, तस्य अधीनत्वात् अर्थवत् तदधीन, तस्य अधीन तदधीन, तस्य ईश्वरस्य, ईश्वरस्य अधीन। तो वेदांति कहता है कि हम जो कारण को कहते हैं वो ईश्वरस्य अधीन, ईश्वरस्य अधीन अर्थात ईश्वरस्य सहकारी, और ईश्वरस्य अधीन अर्थात ईश्वर में आश्रित है, ईश्वर में आश्रित भी है, ईश्वर के बिना उसका सत्ता नहीं है और ईश्वर का सहकारी भी है जगत को बनाने में, ये जो है तदधीन हो करके ही अर्थवत् प्रयोजन वाला। परमात्मा में आश्रित तो नहीं होकर के माया का कोई प्रयोजन नहीं है, स्वतंत्र माया का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र होगा फिर उसका नाश नहीं होगा, आप उसको अनादि कहते हैं तो उसका नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा तो ऐक्य ज्ञान फिर कैसे होगा, तो बच जाएगा। भाष्य में अत्राह यदि जगद इदम अनभिव्यक्त नाम रूपम बीजात्मकम प्रागवस्थम अव्यक्त शब्दार्हम अभ्युपगम्येत। सांख्य कह रहा है अगर जगद इदम यह जगत अनभिव्यक्त नाम रूपम कब होगा, सृष्टि है प्राग, तब बीजात्मक बीज रूप में रहेगा, प्राग अवस्थम सृष्टि है प्राग अवस्थम, तब अव्यक्त शब्द अर्हम अव्यक्त शब्द का योग्य हुआ। अगर ऐसा अभ्युपगम्य तो ऐसा अगर मानेंगे तो तदात्मना च शरीर से अभी अव्यक्त शब्दार्हत्व प्रतिज्ञायत, और उस रूप से अर्थात बीज रूप से शरीर को भी आप अव्यक्त शब्द से अगर कहेंगे तो सएव तरी प्रधान कारणवाद एवं सती आपद्येत। सएव सएव प्रधान कारणवाद वही प्रधान कारणवाद तरही तब आ गया तरही तरही टीका में कहते हैं तरही तदा तो वही प्रधान कारणवाद तदा फिर आ गया एवं सती अर्थात टीका में कहते हैं एवं सती सूक्ष्म शब्दित प्राग अवस्था अभ्युपगमे सती। अगर आप शरीर को अव्यक्त शब्द से कहा जाने के लिए आप प्राग अवस्था सूक्ष्म अवस्था को ले लेंगे तब सूक्ष्म शब्दित जो प्राग अवस्था हो गया सृष्टि से पहले जो प्राग अवस्था जो कि सूक्ष्म कहते हैं वही तो प्रधान है। भाष्य में कहते हैं तरी प्रधान कारणवाद एवं सती एवं सती आपत्यते वही आ गया प्रधान कारणवाद। भाष्य में आगे अस्य एव जगतः प्रागवस्थायाः प्रधानत्वेन अभ्युपगमात् अस्माभिः हम लोग के द्वारा अस्य एव जगतः इस जगत का प्रागवस्थायाः सृष्टेः प्रागवस्थायाः जगतः प्रागवस्थायाः प्रधानत्वेन अभ्युपगमात् उसी को तो हम प्रधान कहते हैं। ऐसे मतलब आक्षेप लाया पूर्व पक्ष सांख्य सिद्धांत कहता है ठीक है ईश्वरे कल्पिता तन्यम्या इति अंगीकारा न अपसिद्धांत इति आह। आप हमारे बीच में ये अंतर है, ये तो है ईश्वर में ब्रह्म में कल्पित है माया और दूसरा है कि तन्यम्या ईश्वर के द्वारा नियम्य भी है इति अंगीकारा। उनका मत में वो कल्पित नहीं है नित्य पदार्थ है और वो ईश्वर नियम्या नहीं है पुरुष नियम्या नहीं है वो तो स्वतंत्र है तो इसलिए न अपसिद्धांत। भाष्य में अत्र उच्यते यदि वयम् स्वतंत्रं कांचित प्रागवस्थां जगतः कारणत्वेन अभ्युपगच्छेम प्रसंजयेम तदा प्रधान कारणवादम् अच्छा प्रसंजयेम तदा प्रधान कारणवादम् ये दूसरा। यदि वयम् सिद्धांत कहते हैं अगर हम लोग स्वतंत्रं कोई स्वतंत्र है उसको काची कांचित स्त्रीलिंग है जगत प्राग अवस्थाम वही प्राग अवस्था जिसको मूल प्रकृति कहते हैं अगर वो मूल प्रकृति कोई ऐसा होता जो कि स्वतंत्र है जगत होने से पहले कारण रूप से था ऐसे अगर हम कारण तो न अभ्युपगच्छे म विधलिंग का अगर हम मानते तब प्रसंजये म हम प्रसंजन करवा देते प्रधान कारण वादम ये आ जाता परमेश्वराधीना तू यम अस्माभिः प्रागवस्था जगतो अभ्युपगम्यते न स्वतंत्रा ये तो परमेश्वर अधीन है यम यम अर्थात तो प्रागवस्था जो सृष्टि होने से पहले जो अवस्था माया मूल प्रकृति ये परमेश्वराधीना ही अयम इयम अस्माभिः हम लोग के द्वारा जगतो अभ्युपगम्यते जगतो प्रागवस्था परमेश्वराधीना अस्माभिः अभ्युपगम्यते न स्वतंत्रा जगत का जो प्रागवस्था है वो हम ईश्वराधीना मानते हैं तो कोई स्वतंत्र नहीं है सा च अवश्य अभ्युपगंतव्या। सिद्धांत कहता है कि ये जब हम मानते हैं कि ईश्वराधीना है वो मानना ही पड़ेगा क्यों कहते हैं अर्थवती ही सा तभी जाकर के वो माया प्रयोजनवती होगी ईश्वर अधीन होने पर नहीं तया बिना परमेश्वर से सृष्टित्व सिद्ध्यति अगर माया ईश्वर अधीन नहीं होगा तो फिर ईश्वर में सृष्टित्व नहीं आ पाएगा माया तो स्वतंत्र है सांख्य लोग पुरुष में सृष्टित्व नहीं मानते हैं ये तो प्रकृति ही सब करती है। शक्ति रहित तस्य प्रवृत्ति अनुपपत्ते है शक्ति रहित जो सांख्य प्रधान प्रधान शक्ति रहित कब हो जाएगा ईश्वर शक्ति रहित अगर ये परमेश्वर में आश्रित नहीं होगा तो परमेश्वर शक्ति रहित हो जाएगा। शक्ति रहित तस्य प्रवृत्ति अनुपपत्ते उसका प्रवृत्ति नहीं होगी शक्ति होने से ही प्रवृत्ति होगी। क्या तया बिना वही मूल प्रकृति बिना और ऊपर में दिया ना उसका अस्मा भी प्राग अवस्था वही प्राग अवस्था वो प्राग अवस्था अर्थात वही प्रकृति मूल प्रकृति। टीका में कूटस्थ ब्रह्मण सृष्टित्व सिद्ध्यर्थम अविद्या स्वीकार्या इति उक्तम। कूटस्थ ब्रह्म में सृष्टित्व कब आएगा अगर ब्रह्म में अविद्या आश्रित हो तो कूटस्थ ब्रह्म में सृष्टित्व सिद्धि के लिए ही अविद्या का स्वीकार करना है। अगर अविद्या कूटस्थ ब्रह्म में आश्रित होकर के सृष्टि का सहायिका नहीं बनेगा तो फिर अविद्या को मानने का कोई आवश्यक ही नहीं है। और दूसरा कारण बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम अपि सा स्वीकार्या सा अविद्या मूल प्रकृति बंध मुक्ति व्यवस्था के लिए भी अविद्या को मानना पड़ेगा क्योंकि अविद्या नहीं रहेगा तो ये बद्ध कौन होगा। और अगर ये अविद्या नहीं रहेगा जो कि बंध और मुक्त इनका मतलब नियमन करने वाला तब तो फिर जब कब मतलब कि कोई भी बद्ध हो जाएगा इस प्रकार के मुक्त भी बद्ध हो जाएगा ये सब होगा। बंध मुक्ति का जो व्यवस्था है उसके लिए भी अविद्या मानना पड़ेगा क्योंकि जिसके लिए अविद्या दूर हो जाएगा निराकरण हो जाएगा वो मुक्त होगा। ऐसा एक पदार्थ होना चाहिए जो कि निराकरण होने से वो मुक्त होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर मुक्त कैसे कौन होगा कैसे होगा मुक्त और बद्ध में भेद क्या रहेगा। भाष्य में कहते हैं मुक्तानाम च पुनरनुत्पत्ति ये अविद्या रहने पर ही मुक्तों का पुनरनुत्पत्ति नहीं रहता है होता है क्यों कुतः अविद्या के चलते मुक्तानाम पुनरनुत्पत्ति ये क्यों कहते हैं विद्या तस्या बीज शक्ति दाहक जो विद्या हुआ अविद्या में जो बीज शक्ति है जगत उत्पादन करने का सामर्थ्य उसका दाह हो गया तो अविद्या पदार्थ हो तभी बद्ध मुक्त में भेद हो पाएगा। ठीक है मैं यह नाश मुक्ति ही सा स्वीकार्या जिसका नाश से मुक्ति होगी उसको मानना पड़ेगा। ताम विनैव सृष्टो मुक्तानाम पुनर्बन्धापत्ते इत्यर्थ अविद्या के बिना अगर सृष्टि होगी अर्थात अविद्या हो नहीं हो सृष्टि होगी तो मुक्तों को भी फिर सृष्टि हो फिर जन्म मरण हो पुनर्बन्धापत्ते इत्यर्थ तस्य परकल्पित पर परिकल्पित सत्य स्वतंत्र प्रधानात वैलक्षण्यम आह तस्याह तस्याह वेदांत मत में जो अविद्या पर परिकल्पित पर सांख्य सांख्य के द्वारा परिकल्पित है सत्य है स्वतंत्र है प्रधान सांख्य लोग जो प्रधान को मानते हैं वो सत्य भी है और स्वतंत्र भी है उससे वेदांति जो अविद्या मानता है अव्यक्त जो कि ब्रह्म में आश्रित है उसका वैलक्षण्यम कहते हैं। भाष्य में अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति अव्यक्त शब्द निर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषुप्ति यस्याम स्वरूप प्रतिबोध रहिता शेरते संसारिणो जीवा। अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति है जो बीज शक्ति यही अविद्या है वही बीज शक्ति है अव्यक्त शब्द निर्देश्या अव्यक्त शब्द से निर्देश करने का योग्य है व्यक्त नहीं है परमेश्वराश्रया परमेश्वर में आश्रित होता है परमेश्वर आश्रय यश्या सा परमेश्वराश्रया मायामयी उसको मायामयी क्यों कहते हैं टीका में मायामयी प्रसिद्ध माया उपमिता जो जादूगर जो माया दिखाता है जैसे इसका कोई वास्तव स्थिति नहीं है इसी प्रकार की वो भी माया है कोई पारमार्थिक स्थिति नहीं है किंतु दिखती है। अच्छा ठीक है मैं आगे कहते हैं लोके माया विनो मायावत परतंत्र इत्यर्थ लोक में जो जादूगर में होने वाला माया वो जादूगर का मायावी का अधीन है ऐसा नहीं कि माया कुछ फैला दिया और जादूगर बाद में उसका उपसंहार नहीं कर पाए ऐसा नहीं उसका अधीन होता है। तो भाष्य में मायामयी और महासुषुप्ति, ये महासुषुप्ति क्या है? टीका में कहते हैं जीव भेद उपाधित्वेन अपि सा स्वीकार्या। परमात्मा और जीव ये दोनों में भेद होना चाहिए, तो कहते हैं जीव के लिए उपाधि अगर आप बुद्धि मान लेंगे, परमेश्वर के लिए एक उपाधि होना चाहिए। जीव परमेश्वर में भेद कहने के लिए एक उपाधि चाहिए, ये कोई वास्तव भेद नहीं है, उपाधि का भेद। जीव में तो बुद्धि को लेकर के उपाधि हो जाएगा, इसलिए जीव का भेद के लिए जो उपाधि चाहिए, किससे भेद? ईश्वर से। इसलिए ईश्वर में भी एक उपाधि मानना पड़ेगा, तभी तो जाकर के जीव से भेद होगा। वो उपाधि को नहीं कहते, यही माया है, महासुषुप्ति है। और यश्याम जिसमें स्वरूप प्रतिबोध रहिता, ये सुषुप्ति में जब लय हो जाते हैं जीव, अपना स्वरूप प्रतिबोध नहीं रहता है, शेरते शेरते बहुवचन, सो जाते हैं संसारिणो जीवाहा। अर्थात ये माया में जब प्रलय हो जाता है सभी जीव उसी में सो जाते हैं, तब उनका जो व्यष्टि उपाधि है वो सब लीन होने से समष्टि उपाधि में सब लीन हो जाते हैं। जीवाहा बहुवचन कहा, ये क्यों? टीका में कहते हैं बुद्धियादि उपाधि भेदा जीवा इति बहुक्ति। जीव बुद्धि उपाधि वाला है, और ये बुद्धि बहुत होने से तद उपाधि का जीव बहुत हो गए, परमात्मा का उपाधि हो गया माया, माया एक होने से वो तद विशिष्ट ईश्वर एक होता है। अच्छा, अविद्यायाम श्रुतिम अपि आह, अविद्या में श्रुति भी प्रमाण है। भाष्य में तदेतद अव्यक्तम क्वचिद आकाश शब्द निर्दिष्टम, कहीं से अव्यक्त को आकाश शब्द से भी कहा गया। एतस्मिन् नु खलु अक्षरे गार्ग्य आकाश ओतश्च प्रोतश्च, हे गार्गी एतस्मिन् खलु अक्षरे, इसी अक्षर में, अक्षर अर्थात अव्याकृत जिसको माया कहते हैं, उसमें आकाश, आकाश अर्थात भूताकाश, ओतश्च प्रोतश्च, अक्षर में ये आकाश ओत प्रोत, ना ना ये एतस्मिन् नु खलु अक्षरे, यहाँ तो वहां तो अक्षर शब्द से ब्रह्म को कहा गया, आकाश शब्द से वहां अव्यक्त को कहा गया। एतस्मिन् नु खलु अक्षरे, अक्षर अर्थात ब्रह्म, आकाश अर्थात ये जो प्रकृति माया, आकाश शब्द से माया को कहा गया, क्योंकि उसका पूर्व में पूछा है तो ये जो हिरण्यगर्भ ये कहाँ लय होता है, वो कह दिया आकाश। तो फिर आकाश कहाँ लय होता है, पहले पूछा था आकाश कहाँ लय होता है, वो उसको चुप कर दिया था। तो ये आगम से जानने वाला आप तर्क से पूछते हो, दूसरे बार फिर अनुमति लेकर के फिर पूछा, तब वो पूछता है कि ये आकाश किसमें ओतस्य प्रोतस्य इति, कस्मिन् नु खलु आकाश ओतस्य प्रोतस्य, प्रश्न में ही उत्तर देता है। ये तस्मिन् नु खलु अक्षरे, इसी अक्षर में आकाश ओत प्रोत है, उसे श्रुते। तो ये अभी ये जो अव्याकृत है उसको आकाश शब्द से कैसे कह दिया आप? इसके लिए टीका में कहते हैं आकाश हेतुत्वात आकाश, जो भूताकाश है वो माया से प्रथम उत्पन्न होता है, माया से पहले आकाश आगे वायु आ जाते हैं। तो ये जो माया हो गया ये आकाश का हेतु है, आकाश का हेतु होने से माया को भी आकाश शब्द से कह दिया गया। एतस्मिन् नु खलु, भाष्य में दिया ना एतस्मिन् नु खलु अक्षरे, अक्षर अर्थात ब्रह्मणी, हे गार्गी आकाश, आकाश शब्द से अव्याकृत माया, माया माया को आकाश कैसे कहे? टीका में कहते हैं आकाश का हेतु होने से उसको आकाश कहा गया। और क्वचिद अक्षर शब्द उदितम, कहीं इस माया को अक्षर शब्द से भी कहा गया, कहाँ? अक्षरात परतः पर, तो ये मुंडक उपनिषद में दिव्य हेमूर्त पुरुष हे अक्षरात परतः, दिव्य हेमूर्त पुरुष सबायाभ्यंतरो ह्यज अप्राणो यमना शुभ्र ह्यक्षरात परतः पर, अक्षर से भी पर है वो, यहाँ अक्षर शब्द से वो माया को कहा गया। देखिए बृहदारण्यक में अक्षर में ब्रह्म, आकाश से माया, यहाँ उसी माया को अक्षर शब्द से कह देते हैं। इसको अक्षर क्यों कहा? अक्षर का अर्थ न अक्षरती इति अक्षर, ठीक है, हमें कहते हैं ज्ञानम बिना अंत अभावत अक्षरम, जब तक तो ज्ञान नहीं होगा माया का नाश नहीं होगा, इसलिए अक्षर कहा गया। अच्छा आगे भाष्य में क्वचित माया इति सूचितम, कहीं तो माया शब्द से भी माया को कहा गया। मायां तु प्रकृति विद्यान मायिनं तु महेश्वरम तदवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत, इस प्रकार की सुता सूत्र का है। यहाँ माया शब्द से वो मूल प्रकृति को कहा गया। टीका में कहते हैं मूल प्रकृति और माया क्यों कहते हैं, कहते हैं विचित्र कारित्वाद, विचित्र है विचित्र कारित्वाद माया इति भेद, उसको प्रकृति भी कहा गया उपादान कारण होने से और माया भी कहा गया। माया क्यों विचित्रकारी, जैसे लोक में माया भी दिखाता है। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।